plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromactive nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje mamy noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 grudnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwie osoby zginęły z powodu wybuchu gazu w Woli Malowanej niedaleko Łodzi. O wczesne zgłaszanie się do lekarza w razie objawów koronawirusa apeluje wiceminister zdrowia. Przed poważnymi konsekwencjami ewentualnej inwazji na Ukrainę ostrzega Rosję Biały Dom. Dwie osoby zginęły w pożarze domu w Woli Malowanej w województwie łódzkim. Na miejscu są strażacy, którzy przeszukują pogorzelisko. Kiedy przyjechali na miejsce, cały budynek był w ogniu. W trakcie akcji doszło do wybuchu. To prawdopodobnie gaz. W budynku znaleziono dwie rozerwane butle na propan-butan. Podczas przeszukania domu znaleziono jedną osobę z rozległymi oparzeniami, drugą osobę w takim samym stanie znaleziono na zewnątrz. Lekarz stwierdził zgon obu. Sprawę pożaru wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Monika Gosławska, Radio Łódź. 13 250 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 25 osób. O wczesne zgłaszanie się do lekarza, a w razie potrzeby wzywanie karetki, zaapelował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Nie czekajmy, konsultujmy się wcześniej ze swoim lekarzem. Jeżeli mamy niepokojące objawy, proszę wezwać karetkę pogotowia albo zgłosić się do szpitalnego działu ratunkowego. Naprawdę to jest bardzo ważne, abyśmy trafili do szpitala i ta pomoc została udzielona w tym czasie, kiedy realnie może nam pomóc. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie poprą projektu ustawy o obowiązku szczepień, powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego PiS. Projekt taki przedstawiła Lewica. Ryszard Terlecki podkreślił, że certyfikaty szczepionkowe powinny dawać osobom zaszczepionym pewne przywileje. Powinny być jakąś formą nagrody za to, że osoby te się zaszczepiły, a więc powinny mieć pewne możliwości korzystania z tego, czego nie mogą, czy nie powinni korzystać ci niezaszczepieni. No ale to jest kwestia szerokiej dyskusji, która jest przed nami, a miejmy nadzieję, że ta czwarta fala pandemii opada. Aktualne informacje na temat szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Od kilku tygodni obserwowane jest dobre przygotowanie przez służby białoruskie grup nielegalnych migrantów do forsowania granicy, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik Straży Granicznej. Polscy funkcjonariusze są oślepiani laserami, rzucane są w ich kierunku petardy, używany jest gaz łzawiący. Podobnie było minionej nocy, mówiła porucznik Anna Michalska. Widzieliśmy, że służby białoruskie na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej na Resce poruszały się samochodem służbowym i co kilkadziesiąt metrów rzucali petardami. Tak rzucali, aby te petardy akurat wczoraj nie przeleciały przez granicę polską, ale wielokrotnie przelatywały. My znajdowaliśmy te pozostałości po tych petardach. To miały wyraźne białoruskie napisy, więc tutaj nie ma mowy, że migranci przylecieli z tym do Mińska. Zostają w te narzędzia wyposażeni. Porucznik Michalska dodała, że reżim Łukaszenki został zaskoczony zdecydowaną postawą polskich służb i dlatego działania strony białoruskiej stają się coraz bardziej zdecydowane. Przed poważnymi konsekwencjami ewentualnej inwazji na Ukrainę ostrzegł Rosję Biały Dom. W przededniu rozmowy prezydentów Joe Bidena i Władimira Putina wysoki rangą przedstawiciel administracji powiedział, że jedną z odpowiedzi byłoby zwiększenie obecności wojskowej USA na wschodniej flance NATO. Podczas telekonferencji w Waszyngtonie wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu powtórzył to, co Joe Biden mówił wcześniej w odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia o wyznaczoną przez Putina czerwoną linię w sprawie Ukrainy. Mówienie o czerwonych liniach nie jest pomocne. Jak powiedział nasz prezydent, nie będziemy działać według logiki akceptowania czyichkolwiek czerwonych linii, oświadczył. Przedstawiciel administracji powiedział, że odpowiedzią na ewentualną rosyjską inwazję na Ukrainie byłoby wsparcie zdolności militarnych Ukrainy, poważne sankcje gospodarcze oraz dodatkowe gwarancje dla sojuszników USA z NATO. Potrzeba wzmocnienia zaufania i dodatkowych gwarancji ze strony naszych sojuszników ze wschodniej flanki byłaby realna i Stany Zjednoczone byłyby przygotowane udzielić tego rodzaju gwarancji, powiedział przedstawiciel Białego Domu. Jednocześnie podkreślił, że to kraje NATO podejmują decyzję o przyjęciu nowych członków i Stany Zjednoczone nie odejdą od tej zasady. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Uhonorowany splendorem splendorów Włodzimierz Pres powiedział, że jest to dla niego ogromne wyróżnienie i zaskoczenie. Aktor otrzymał nagrodę Teatru Polskiego Radia za wewnętrzne piękno i zewnętrzną dobroć oraz mądrość, która pozwala przeżyć piękne chwile słuchaczom. Włodzimierz Pres z Teatrem Polskiego Radia współpracuje już 58 lat. Zawsze czułem się tutaj jak w domu, byłem mile witany, mile się sympatycznie pracowało i w dramatycznych słuchowiskach, i w audycjach poetyckich. Uwielbiałem to robić, ponieważ bardzo lubię słowo, lubię szukać znaczeń, synonimów, akcentów.

11 minut po godzinie 20. To cały czas jest audycja w tonacji trójki i cały czas z Państwem są Michał Jakubik i Michał Kirmuć. Dzisiaj wyjątkowo dwugodzinna tonacja. Na początek tej drugiej godziny grupa Europe, The Final Countdown. Wielki, wielki przebój 86 roku. No bo wtedy, dokładnie 6 grudnia, ten utwór wspiął się na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów. No i był to zresztą drugi zespół w historii ze Szwecji, któremu to się udało. Tym poprzednim był oczywiście zespół ABBA. No dobrze, obiecałem, że w tej godzinie będzie gość, więc ja oddalam się, by wykonać telefon. A na początek pozostawię Państwa z jego głosem, ale w utworze, który znają Państwo z nieco innego wykonania. Headless Cross. Kiedyś grupa Black Sabbath, ale tutaj Ion. I przy mikrofonie człowiek, który w 2012 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitny wkład w kulturę narodową, Grzegorz Kupczyk, który jest z nami. Witam Cię, Grzegorzu. Dobry wieczór. Witam Cię bardzo serdecznie. Przede wszystkim oczywiście powodem naszej rozmowy jest płyta, która ukazała się niedawno, 40 lat na scenie. No to piękny jubileusz, by obchodzić, ale też tak no, czuję chyba, że to nie jest taka rock'n'rollowa data. No cóż, no rzeczywiście przyznaję, że te 40 lat pękło niespodziewanie szybko. Tego się tak normalnie na co dzień nie czuję. Nagle dochodzisz do pewnego momentu, nie wiem jak to nazwać, dobiegasz do mety, czy do półmetku, czy obojętnie jak to określimy, i nagle okazuje się, o Holender, przecież to już jest połowa drogi może. Niesamowite, no ale faktem jest, że tak się udało i to nawet w zdrowiu, co jest dość rzadkie w dzisiejszych czasach. No i nawet ważne w tych czasach. Tak. Powiem ci szczerze, że jak patrzę na ciebie, no to jakoś nie widzę tego upływu lat. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się, to jeszcze były lata 80. Pojawiłeś się wtedy z grupą Turbo w Warszawie. Koncert w Hali Gwardii chyba, jeśli dobrze pamiętam. Niesamowity. I tak pamiętam ciebie z tamtego okresu, patrzę na ciebie dzisiaj i jakby zupełnie czas się ciebie nie imał. Jak to robisz? To znaczy, ja może powiem tak, nie, no ten czas się jakoś tam ima jednak, no bo przecież nie jestem jakimś, wiesz, bogiem z Olimpu i te wolne rodniki mnie tam gdzieś próbują trochę skubać od środka, ale rzeczywiście przyznam, że bardzo staram się dbać o to, aby wyglądać jak najdłużej, jak najlepiej i żeby to moje zdrowie nie szwankowało. Włożyłem w to masę pracy, ćwiczeń, treningów, w ogóle dość zdrowego trybu życia. Nie palę, jak to pewnie wszyscy wiedzą. Na przykład, jeżeli coś tam wypiję, to też oczywiście w ramach rozsądku. Staram się spędzać czas w towarzystwie ludzi, którzy mnie bawią, rozweselają, którzy mnie uspokajają. Na łonie przyrody, najczęściej na moim ranczu, szczególnie latem. I to powoduje, że ten organizm jakby się może mniej zużywał. A może to też jakaś genetyczna, że tak powiem, linia. No, trudno powiedzieć. No, faktem jest, że jakoś tak się jeszcze trzymam. Bardzo miło to, co mówisz, bo to znaczy, że moja praca nie poszła na marne. Zdecydowanie nie. A twoja praca została właśnie zebrana na dwupłytowym wydawnictwie 40 lat na scenie. Trudno było dokonać takiego wyboru, no bo współpracowałeś z całą plejadą różnych artystów, nie tylko oczywiście Turbo i Ceti, ale Non Iron, no i też chociażby słuchany przed chwilą utwór Headless Cross z grupą Ion, więc na pewno było to duże wyzwanie, by ograniczyć się do tych dwudziestu kilku utworów. Tak, no przyznam, że troszkę było trudno, ale też nie będę ukrywał, że bardzo liczyłem na pomoc firmy Metal Mind. Oni mi bardzo pomagali w doborze tego wszystkiego. Parę rzeczy podpowiedział mi Tomek Targosz z Seti, bo ja na przykład zapomniałem, że istnieje takie nagranie jak Iluzjoniści Fałszu, czyli polska wersja Wizard of the Modern World z płyty Seti Brutus Syndrome. I gdyby on mi o tym nie przypomniał, to w ogóle bym tego utworu nie zamieścił. On do mnie mówi, wiesz co, ale Grzegorz, daj to nagraniem, to jest fajne, a szkoda, żeby się zmarnowało. No i tak też zrobiłem. Uważam to za bardzo fajny ruch, bo jest to coś, czego... Jest to piosenka, która nie była do tej pory w tej wersji prezentowana. A pozostałe rzeczy, no cóż, ja chciałem tam jeszcze umieścić inne projekty czy gościnne występy, ale niektóre mi umknęły, a niektóre po prostu z przyczyn, nazwijmy to, prawnych, nie do końca udało nam się te rzeczy ogarnąć. No to wszystko zaczęło cisnąć czasowo. Zależało mi na tym, aby ta płyta ukazała się w moje urodziny. No i tak się troszkę opóźniło. No ale nie było najgorzej, więc jakoś nam się to udało. No ale właśnie dlatego nie ukazały się na przykład piosenki, które zaśpiewałem gościnnie z zespołem Chainsaw, czy z zespołem Wieko, czy z zespołem Shout, czy Stos, bo tego jest jeszcze ogromna masa. Można by z tego jeszcze dużo rzeczy wydać i zrobić, ale to moim zdaniem już było przegięcie pałki, jak to się po naszemu mówi. A tu mamy i tak 2 godziny 20 minut muzyki. Moim zdaniem bardzo fajne kawałki. Udało mi się wybrać te moim zdaniem najciekawsze. I rzeczywiście przyznam, że nawet teraz niedawno w domu sobie przesłuchiwałem i mówię, no będzie niezwołojenie. A te dwie płyty przeleciały, nawet nie wiedziałem kiedy. Więc no mam nadzieję, że słuchacze podzielą moje odczucia wobec tej płyty i też im się to spodoba i też ich ta płyta nie zmęczy. No ja podzielam w każdym razie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że gdybym ja miał dokonywać wyboru utworów z twojego dorobku, to kilku ważnych tutaj piosenek mi zabrakło. Na przykład? Na przykład mam taką sugestię, żebyśmy posłuchali sobie teraz jednego z tych utworów, a jest to Turbo. Jaki był ten dzień? Haha, no tak. był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, że był tylko nadzieją na dobre i złe. Jaki był ten dzień, co podarował, co wziął, czy nie wyniósł pod niebo, czy rzucił na dno. Jaki był ten dzień, czy coś zmienił, czy nie, czy był tylko nadzieją na dobre. Jaki był ten dzień? Turbo. Kiedyś na płycie Smak Ciszy, a dzisiaj nie ma go na tej kompilacji, o której rozmawiamy, ale jak w międzyczasie się dowiedziałem od Grzegorza, ten utwór cały czas jest jednak z nim. To prawda? To znaczy? No, jaki był ten dzień? Jak wspominałeś mi, w repertuarze koncertowym jednak no, nie możesz się od niego uwolnić. No nie. No, my w sesji gramy kilka utworów Turbo. Z oczywistych powodów, albo są to moje kompozycje, albo jestem współkompozytorem, ale są takie utwory, o których się niestety lub stety uwolnić nie mogę, jak dorosłe dzieci, właśnie jaki był ten dzień. I w seti niejako na życzenie fanów, niejako z komercyjnym podejściem do koncertów jednak postanowiliśmy wykonywać te utwory i gramy z ogromnym powodzeniem podczas koncertów. Fajnie też przyjmowane, jest doskonała zabawa, także jak już kończymy koncert, jest jakiś bis ewentualnie, czy coś takiego, to jaki był ten dzień jest idealnym podsumowaniem tego wszystkiego. Mówisz niestety, ale no, myślę, że wiele osób chciałoby mieć w repertuarze takie utwory, jak właśnie Dorosłe Dzieci, czy Jaki był ten dzień. No z pewnością tak, no Plent też pewnie klnie kiedyś śpiewa Schody do nieba. No niestety, no Gillen przestał śpiewać Chalnie całym. Każdy ma jakiegoś takiego, jakiś taki swój hicior, który po pewnym czasie im po prostu no, wychodzi bokiem, no ale no, wiesz, my jesteśmy dla fanów i należy spełniać może ich życzenia, może nie w pełnym tego słowa znaczeniu, żebym nie został źle zrozumiany, ale no, fani powinni się czuć po koncercie usatysfakcjonowani, zadowoleni. Zresztą mówi się popularnie, że w branży, że fani czy słuchacze lubią słyszeć piosenki, które znają. No więc niech tak się stanie. To prawda. Wspomniałeś o tych utworach takich znanych i będących piętnem w historii danych zespołów. Dzisiaj tę drugą godzinę rozpoczęliśmy od muzyki grupy Europe z płyty The Final Countdown, bo akurat ten utwór obchodzi rocznicę wspięcia się na szczyt brytyjskiej listy przebojów. Ale pamiętam, że jak przez pewien czas rozmawiałem z Joe Tempestem, no to był taki czas, że on w ogóle nie chciał wspominać o tym utworze, nie chciał o nim pamiętać. A dzisiaj doszedł do wniosku, że wiele mu zawdzięcza, więc nie ma problemu, by po raz kolejny opowiadać, jak powstał The Final Countdown. No i mam nadzieję, że ty masz podobne podejście, jak cię tak, ktoś pyta. Do tego się też dorasta, wiesz, bo najpierw mamy młodzieńczy, powiedzmy, czy średnio młodzieńczy bunt, a potem w pewnym momencie dorastasz i mówisz, dojrzewasz. I mówisz sobie, nie, no przecież dlaczego? No przecież śpiewałem ten utwór. Tak jak właśnie powiedziałeś przed chwilą, że i też powiedział, że temu utworowi dużo zawdzięcza. No więc to tak trochę właściwie tak jakby nasze dzieci, więc dlaczego mamy się ich wypierać, wyzbywać, wstydzić? Bez sensu. Słusznie. No dobrze, na tej płycie jest wiele utworów znanych, lubianych, ale jest też coś z takiej najodleglejszej przeszłości, z początków twojej kariery, czyli utwór nagrany zespołem Kredyt. Jak wspominasz ten czas, jeszcze zanim wszedłeś na te wielkie sceny? To był czas niesamowitych przygód, niesamowitego, wydaje mi się, wiesz jak to jest. Ja jeszcze zanim trafiłem do zespołu Kredyt, miałem chyba 4 czy 5 zespołów. Śpiewałem naprawdę wiele rzeczy, bo przeszedłem etap punka, śpiewałem bluesa, próbowałem śpiewać jazz. Nawet otarłem się dość solidnie o szanty. No i trafiłem z bluesowej kapeli, bluesrockowej kapeli, trafiłem do Kredytu właśnie. Oni szukali wokalisty z zespołu Kwant. Taki był zespół w Poznaniu, w którym ja śpiewałem. I Andrzej Łysów, który przewodził zespołowi Kredyt, potem po czasie mi się przyznał, że oni cały czas szukali tego wokalisty z zespołu Kwant. No i ten wokalista, wokalistą właśnie byłem ja. No i tam nie wiem nawet, gdzie myśmy się spotkali. Już nie pamiętam tej chwili. W każdym bądź razie znalazłem się u nich na próbie w poznańskim klubie, o ile dobrze pamiętam, chyba Nurt. No i zrobiliśmy pierwszą próbę. No i już się okazało, że to wszystko iskrzy. Wystąpiliśmy potem wspólnie na takim przeglądzie Domu Kultury Stomi w Poznaniu, gdzie w jury siedzieli panowie, uwaga, Ryszard Glover, naczelny redakcji muzycznej Poznania, Radia Poznań, Andrzej Sobczak, tekściarz Turbo, Janusz Maślak, menadżer Turbo i Wojciech Hoffman. No i z tego konkursu, żeśmy tak zagrali dobrze, powiedzmy się z tego konkursu, trafiliśmy prawie od razu, ja od trochę później, ale prawie od razu do zespołu Turbo. No i się zaczęło, pozamiatane, zespół Kredyt przestał istnieć, a zespół Turbo poszedł pełną parą do przodu. I to właśnie wtedy, w czasie Kredytu, twoja miłość, że tak powiem, wybuchła do muzyki metalowej? Czy już wcześniej? Wiesz co, trudno powiedzieć się do metalowej. Ja zawsze z ogromnym sentymentem w wielu wywiadach, w wielu rozmowach wspominam moje zderzenie z muzyką rockową. Tak bym to określił. Ponieważ to jest dla mnie wyjątkowo wyraźne wspomnienie i powtórzę je po raz, nie wiem, któryś tam, że to była niedziela. Rodzice poszli do opery, zostawili mnie w mieszkaniu, miałem radio Sonata, miałem magnetofon MK-121, taki pierwszy polski kasetowy magnetofon. W radiu nie było gniazdka do nagrywania, to wtedy były gniazdka diodowe, się na to mówiło, teraz się mówi dinowe, ale tego w tym radiu nie było. I mogłem nagrywać utwory z głośnika. No i tak sobie siedziałem, słuchałem sobie różnych utworów i w pewnym momencie Kaczkowski zrobił konkurs między zespołem Led Zeppelin i Deep Purple. No, gdy usłyszałem Mistreated, Burn, Hola Lotta Love, no, wiesz co, to się nie da opisać. Mi się zakręciło głowę z Topczanu. Naprawdę, to ja nie przesadzam, to nie jest jakieś, wiesz, ilustracyjne bardzo określenie, ale zakręciło mi się po prostu w głowie. Ja nie wiedziałem, co się ze mną stało, to dechy plęta, te efekty Hola Lotta Love. Ja po prostu odjechałem. I potem, kiedy to nagrałem przez ten mikrofon, tak wiele miłości, to w ogóle nie zdążyłem nagrać całe, tylko nagrałem od momentu tych wszystkich efektów tam, wiesz, zgrzytów, pisków, jazdów. I kiedy chodziłem po ulicy z tym magnetofonem, to ludzie patrzyli na mnie jak na idiotę, bo tylko te piski, żadnej muzyki. Potem nagle wejście bębnów, solówka, plęt, koniec utworu. To wszyscy na mnie patrzyli jak na idiotę po prostu. No ale ja myślałem, że wręcz przepraszam, że się zesram po prostu, kiedy tego słuchałem. I potem, kiedy zaczynaliśmy z kolegami w podstawówce, z całą tą naszą ekipą w klasie odkrywać kolejne utwory. Sweet, Slate, T-Rex, Black Sabbath, to nawet nie wiedziałem, że to jest Black Sabbath, wiesz, bo to słyszałem, jejku, co to jest. No i potem w szkole zawodowej, nie wiem, ekipę prawdziwych rockersów, hippisów, wiesz, i w ogóle. No to wtedy się zaczął odjazd. No i wtedy było konkurowanie. Kto ma jakie nagrania, skąd, kto ma płyty, kto tych płyt nie ma, gdzie słuchamy, od kogo odegrać, kto ma lepiej, kto ma więcej. No i tak się to wszystko zaczęło. I teraz wracając do twojego pytania, czy ja się zaraziłem muzyką metalową? Ja się po prostu zaraziłem muzyką rockową. A że muzyka tak poważnie ewoluowała. No właśnie, zakręciłem się, przepraszam. No to potem się pokazały różne inne dziwne określenia. Z rocka symfonicznego zrobił się rock progresywny. Z hard rocka zrobił się, pamiętam, najpierw speed metal, bo tak określano zespół Halloween, potem się zrobił trash, death, black, Jezus Maria, to jest. No i wiesz, ja się czuję bardziej muzykiem po prostu rockowym niż heavy metalowcem. Ja się naprawdę czuję jak ryba w wodzie, kiedy mam wykonywać linie melodyczne śpiewane, kiedy to wszystko harmonizuje, chodzi dookoła, kiedy to wszystko jest okraszone pięknymi brzmieniami. To mi się bardzo podoba. Bardzo szanuję wykonawców muzyki death i black, ale ja ich po prostu do końca nie rozumiem i dlatego tego po prostu nie śpiewam. Od tego są naprawdę doskonali fachowcy, jak chociażby Romek Kostrzewski czy Peter. I ja w takie rzeczy nie będę się wcinał, nawet nie próbuję, bo bym wyszedł na osła po prostu. Więc oni z kolei prawdopodobnie nie bardzo chcieliby się bawić w moje partie wokalne. Ale na tym to chyba właśnie polega, że każdy z nas ma swoje miejsce na tym rynku. Prezentujemy to, co prezentujemy sobą. i to wtedy jest najszczersza. Pozwolisz, że zrobimy małą muzyczną przerwę i sięgniemy po utwór, który jest no, klasyką polskiego rocka, chociaż sam też jesteś współautorem wielu takich utworów, które tak można określić, ale ten utwór oryginalnie powstał zanim ty żeś wkroczył na scenę muzyczną, chociaż po latach postanowiłeś go nagrać z grupą Kruk. A mam na myśli Jest taki samotny dom Budki Suflera. Tak jest. Mhm. Spokój, nagle ptaki budzą mnie, tu kąt się na jest taki samotny dom. Kiedyś budka suflera, ale tutaj grupa Kruk i nasz dzisiejszy gość w tonacji trójki, czyli Grzegorz Kupczyk. Jakim wyzwaniem dla ciebie było zaśpiewanie tego utworu? No bo wiadomo, że Krzysztof Cugowski to jednak kawał głosu. Wiesz co, bardzo proste mi się to wydawało, kiedy podszedłem do śpiewania. Ja wiedziałem, że Krzysiek ma bardzo wysoki głos, my z Krzysiem przyjaźnimy i wiele na te tematy rozmawialiśmy, ale kiedy doszło do nagrywania, okazało się, że to nie tak hop. I zostawiłem ten utwór na sam koniec sesji, po to, żeby mój głos był odrobinę przychrypnięty, zmęczony, i postanowiłem głos niejako techniczny przedąć, a więc zaśpiewać ponad tą chrypą, bo ona i tak by była. No i udało mi się to. Z tym nagraniem, z tego utworu wiąże się wiele sytuacyjnych, prześmiesznych momentów, których w tej chwili nie opowiem, bo to trzeba być przy tym i widzieć. W każdym razie nagranie tego jednego utworu trwało chyba ze 2 godziny albo nawet 3, bo co zacząłem śpiewać, to zawsze się coś komicznego wydarzyło, że pamiętam, że taki był moment, to akurat chyba mogę opowiedzieć, coś tam jest, że ciągle burza trwa. I w tym momencie ktoś, nie wiem, filmując mnie chyba, uderzył o barek, który tam stał, a tam, wiesz, jakaś whisky stała, jakaś woda sodowa, coś. Jak to walnęło, hałas, jak ja się wystraszyłem. Wiesz, ciągle burza trwa, to wszystko leci. No, trzeba było od nowa nagrywać ten fragment, bo to się wszystko nagrało. Ale akurat cała sesja była przewspaniała, ale nagrywanie utworu Jest taki samotny dom było wyjątkowo zabawne, mimo powagi tekstu i nut, tam nie dało się być poważnym, no ale wyszło całkiem przyzwoicie. Miałem właśnie dylemat, czy chórek, który pierwotnie śpiewały Alibabki, a w późniejszym czasie Ulka, czy powinienem śpiewać ja. Zaproponowałem nawet wtedy chyba żonie Mariusza Piętki, którego to było nagrywane, Izie, żeby może to zaśpiewała, ale ona nie chciała, no to dobra, jest, to ja to zrobię. No i chyba dobrze, bo wyszło inaczej niż zawsze. To prawda. A potem miałeś okazję współpracować także z muzykami Budki Suflera w projekcie Wieko, o czym wspominałeś. No dobrze, mało nam czasu zostało, więc pozwolisz, że teraz znowu wrócimy do muzyki i znowu sięgniemy do utworu, którego mi akurat na tej kompilacji trochę brakuje. We'll be right back. Strata i CETI. A z nami jeszcze ciągle jest Grzegorz Kupczyk. Grzegorzu, dziękuję ci serdecznie za to, że byłeś z nami, za to, że opowiedziałeś kilka pięknych wspomnień związanych z twoją 40-letnią karierą. Wspomniałeś coś, że Lamia Strata na winylu ma się ukazać? Dobrze słyszałem? Tak, tak. Jest już przygotowana okładka, jest przygotowana cała matryca, wszystko. Niestety przy sytuacji, jaka nas spotkała, ona miała się w sumie ukazać, o ile dobrze pamiętam, chyba w czerwcu, ale przez tą sytuację, która nas spotkała, to wszystko się opóźniło, popsuło, no i tak wynika, że ta płyta powinna się ukazać w lutym, no. Oby tak było, znaczy na winylu oczywiście. Tego sobie oby życzymy. Tak było. Wydać to ma firma Hosa Records z Wielkiej Brytanii, no więc bądźmy dobrej myśli, bo przyznaję, że bardzo by mnie cieszyło to wydawnictwo. No to czekamy. Dziękuję ci, Grzegorzu, jeszcze raz za poświęcony czas. Cała przyjemność po mojej stronie, naprawdę. I mam nadzieję, że to nie twoja jedyna, że tak powiem, wizyta w naszym studiu, chociaż wirtualna. To była audycja... To była audycja W tonacji trójki. Michał Jakubik, Michał Kinuć. Pięknie dziękujemy państwu. A na zakończenie, no, dorosłe dzieci, ale taka niespodzianka dla ciebie, Grzegorzu. Ciekawe, czy rozpoznasz, kiedy to było nagrane. Rok 82, ale wersja koncertowa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Teraz utwór dla wszystkich dorosłych. Dla wszystkich dorosłych dzieci. Dorosłe dzieci! Żal.